Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Адной з таямніцаў нашай гісторыі застаецца месца пахавання князя Усяслава Чарадзея. Што вы ведаеце пра пошукі ягонай магілы? Ці магчыма яе знайсці? Сучасны Усяслаў. Прызнаюся, што мяне гэтае пытанне таксама вельмі даўно займае. Калісьці нас імкнуліся пераканаць, што ў гісторыі ўсё вырашаюць народныя масы. Пры вялікай павазе і любові да іх, трэба прызнаць, што гісторыю робяць усё ж не гэтыя масы. Яе робяць асобы, якіх масы на шчасце альбо на гора сабе нараджаюць у сваіх нетрах. Вазьміце ў рукі тэлепульт, і перад вамі паўстануць жывыя прыклады. Найзнакамітейшага з дынастыі Рагвалодавічу, вялікага князя Полацка Усіслава Брачыславіча, не менш вядома як чарадзей, у тэлевізары не паказвалі, але ён бясспрэчна належыць да творцаў гісторыі. Тысячу гадоў таму яго дзейнасць была скіраваная не на варагаванне з Кіевым і Новгарадам, як камусьці магчыма здаецца, а на кансалідацыю нашых старажытных земляў. У 1097 годзе усходнеславянскія князі сабраліся ў Любічы, каб дзяліць рускую зямлю. На з'ездзе не было ні Усіслава, ні ягоных шасцярых сыноў. Рагвалодавічы сваіх абшараў да той зямлі не прылічалі. Калі верыць слову пра паход Ігаравай, славуты баян склаў Усіславу такую прыказку: «Ні хітраму, ні спрытнаму, ні чарадзею дасціпнаму суда Божага не мінуць». Час суда надышоў у 1101 годзе. Значнасць асобы падсуднага ў славянскім свеце падкрэсліваюць неверагодна дакладныя запісы ў летапісах. Спачыў навекі Усіслаў, князь Полацкі, месяца красавіка на 14-й дзень, а 9-й гадзіне дня, у сераду. Чарадзея, безумоўна, пахавалі ў Полацку, але дзе? Пакуль што адказу няма. Логіка падказвае, што месцам апошняга прыстанку ўладара мог стаць збудаваны на ягоны загад Сафійскі сабор, што быў сэрцам полацкай дзяржавы. Аднак храм шмат перажыў. Цярпеў ад воінаў, гарэў, перабудоўваўся, узрываўся салдатамі Петра I, аднаўляўся ўжо ў знаёмым нам сёння абліччы помніка віленскага барока. Ні ў мурах Сафійкі, ні каля іх чарадзеевага пахавання археолігі не знайшлі. Сучасны гісторык, аўтар кнігі «Полацак і палачане» 9-18 стагоддзе Дзяніс Дук мяркуе, што парэшкі Усіслава Брачыславіча маглі спачываць у царкве пахавальні 12 стагоддзя на стрэлцы ніжняга замку. Сёння на месцы храму прыватная сядзіба. Праводзячы там у 1970-е гады раскопкі, расейскі навуковец Павел Рапапорт знайшоў фрагменты каменнага саркафагу, у якім чарадзей мог сапраўды адплысці ў вечнасць. Мае поўнае права на існаванне і іншая версія – пахаванне ў адным з храмаў Бельчыцкага манастыра. Гэта левабярэжжа Дзвіны, яе суток з рэчкай Бельчанкай. Пры самым канцы 11-го стагоддзя ніякім аўтарытарызмам у Полацку і не тхнула. Веча набрала такую сілу, што ёсць пэўныя падставы казаць пра баярска-вечавую рэспубліку. Улада належала вядомым з летапісаў 30 мужам, своеасабліваму, перапрашаю за мадэрнізацыю, Савету Рэспублікі, але з рэальнай уладаю. Князі жылі не ў хорамі каля сафійскіх муроў, як раней, а менавіта ў Бельчыцкай загараднай рэзідэнцыі. Адтуль іх зручней было выпраўляць прочкі, пазбаўляючы ўлады. Пераплывае дэлегацыя адвеча Дзвіну і абвяшчае князю: «Скончылася твая легітымнасць. На выхад. Усе беларускаму народнаму сходу такія паўнамоцтвы і не сніліся». Старэйшы чарадзеяў сын Барыс, як і іншыя усіславічы, быў пахаваны, відаць, акурат у Бельчыцах, а дакладней у Пятніцкай царкве, дзе існавала крыпта. У 1920-е гады навукоўцы яшчэ захапляліся цудоўнымі фрэскамі Барыса-Глебаўскага храму. Аднак уладам не хапала матэрыялаў на пабудову новай шчаслівай жызні. Месца, дзе некалі спачывалі Рагвалодавічы, у нашы дні вам не заўсёды здолее паказаць і адмысловіць. Падмуркі аднаго са старажытных храмаў наагул закатаныя пад асфальт. Магчыма, калі-небудзь дарасцем да нацыянальнага пантэону і будзем мець прынамсі сімвалічную магілу чарадзея. А пакуль суцішаемся тым, што князь вярнуўся ў сваю сталіцу ў бронзе. Праўда, каня яго спынілі насупроць піўбару, якога, у адрозненне ад Сафійскага сабору, Усіслаў Брачыславіч не будаваў. Да яшчэ мясцовыя праваслаўныя ідэолігі ў рызах забаранілі называць князя чарадзеем, маўляў, всякія чудеса ад лукавага. У выніку дылетанцкі надпіс на помніку зрабіўся яшчэ больш далікатна кажучы недасканалым. Цікава, а ці памаліліся б гэтыя святыя айцы на магіле Усіслава, калі б яна знайшлася? Ці можа натурыліся б занадта сумневная асоба? Да прыкладу, не мог ён званоў полацкай Сафіі ў Кіеве чуць. Увогуле, найперш маскоўскія званы трэба слухаць. Ды толькі тады яшчэ Масквы на свеце не было.